الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك أو عليك رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل رواه البيهقي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زماعي زتمندو حاضرين مسلمانا نورنو پیو ډیر مبارک نسبت سره موږ او تاسو د رب العالمین په دې کور کې راجمع یو چې هغه زموږ د یو څو زنانو خویندو او د یو څو نارینه وروڼو د قرآن پاک با ترجمه ختم دی نو مناسب هم دا دی چې موږ او تاسو د قرآن عظیم الشان د تعلیم و تعلم او د دې دنیا ته د راتلو مقصد مختصر مختصر واورو او د رب العالمین نا موږ او تاسو سوالو کو غواړو چې رب کریم موږ او تاسو تمام انسانیت نارینه او زنانه او تا د قرآن پاک علم سره د عمل نرانسب کی زمائی عزت مندو دا اللہ کتاب دا سی عظیم شان کتاب دے چی دے اور دو دے تعلیم و تعلم تا ہر سوک محتاج دے دا شان نکر کہ علماء کرام دے دین دی کہ طلباء کرام دی کہ زمون عوام دی کہ زمون زنانا مین دے خوین دی دی دا سی سو گورے نشتا چی آغدی دے کتاب اللہ اور دو تا محتاج دے خدا اللہ دے کتاب دا اوریدو سا آداب دی کچرے دا ہاغا آداب منگو تاسو لحاظ ساتو دا رب کریم کم رب چی دا قرآن را لے گلے آغا منگو استاسو خالق و مالک دے دا ہاغا ذات وعدہ دا چی دا قرآن دا اوریدو سر دا آغی دا اوریدو دا آداب لحاظ مساتلے شی نوید غوری دن کو پجولے کی با اللہ خامخا خیر چھے داغے مختصر آداب لگتا سو علماء نے درسنوں کی اور رہی کو یو زمائی عزت مندو دا قرآن پاک دا اوریدو ادب دا دے چھے دا دا زڑ پا توجہ نموتا سو اورو کل راسی یو سڑی غوگی خیوی خدا آغا سوچ فکر دا نور ذکرے میاد ساتئی دا اللہ کلام دا اللہ کتاب بلا سوچ او فکر اور دل جولے کی خیر بن غرزے گی دین دارے چمنگ و تاسو دا اللہ دا کتاب اور نپدی عقیدہ و نظریہ اور دل چھ ہر سو کم دے ندی کتاب کا محتاج دے دی کتاب تے زمائی عزت مندو اغا محتاج دے اودے میں خبر و لما ادام ذکر کرے چون کی دا عیب و ناداغد نقصانات و ایبن سڑے وہی سے جڑن دوکڑے بلکہ زموں گا علماء یو قاعدہ ذکر کرے ویم بغی للمؤمن ان ينظر الى القول لا الى القائل دا مومن شان دادے چدے بقول تگوری چدا و چاہ قول لے دے بقائل تن گوری چی وین کے سوک دے قرآن پاک زمائی عزت مندو اللہ رب العزت پسمبر تاکید سرا منگو تاو سرا دا وعدہ کرے کچرے زمون نارینا زمون زنانا مین بہین دی کتاب اللہ واوری خدا آداب و سرا نجولے کی بے خیر واقعی کی رب العالمین شپگشت مپارا کی فرمائی سورہ قاف کی ادا علماء و طلباء ناس تھی دئی پوئی بھی چسمر تاکید سرے خبر اکڑے اللہ فرمائی ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید اللہ وعدہ کئی پخت الکتاب کی ویقیناً یقیناً یقیناً دی کتاب کی ہدایت و نصیحت شترے خلاغ چاد پارا چوگی خے خزرے متوجہ آپ کو تو وقت دل تو خے کو توجہ بل رہے کھیلا ندا اللہ دا حبیب دا مجلس نہ مبارک مجلس کو سب پیدا کو لے بھی شکن آواز علماء لکھ لی یو کس راغ ہے صحابہ کراموں کے چاور تو کم زے نرالے وی ہا غزے نرالم چی جبریلم ڈیر آجزے سر رازی دا چا دا مجلس چی جبریل امین علیہ السلام تمنا لری سید البشر و قرآن بیانولو داغی اغا اخلاص او درد داغی اغا سوچ و فکر لیکن بعد خلق بناس تو و دزلط و غبن بیناوری دو چی مجلس نبا پاس دلو بے ماغا قال آنفا دادے پیغمبر اس خبر کولی موخ بمقصد کوہنشو بلکہ دزلط و غبن سرے قرآن ناوری نکتش فائدہ ور تنہا سے لے لے بیا بم سو نقصان نو الٹا بیا نقصان ور تملاوی گی قرآن پاک اللہ دو فائدی ذکر کری کل کدی دیتا دزڑ پا غگونو سوچ فکر و احتیاج بانے وقت کی نخو نلاوی ما قرآن شفارا لے گلے ولا یزید الظالمین الا خسارا ظالم لنورم تاوان سیوا کی قرآن پاک بارک اللہ دا وی فزادتهم رجسا الى رجسهم زڑا گندگی خواسی نی خجے دی دادا بو خیال نساتے نورم گندگی سیواشی مسوچ فکر ادب سر دا اللہ کتاب ہو رہے تھے بلکہ دادا مومن یو خصوصی صفت اللہ ذکر کرے سورہ فرقان پاخر کے اوصاف دا عباد الرحمن ذکر کری اے اللہ چی چال خصوصی بندگان ہوئی نا بسور الوی مقامی نبی علیہ السلام سر خاص مکو کہ اللہ چی خطاب کرے نخبل عبد ورطویلے کلوئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کلوئی سبحان الذي اسرا بعبده کلوئی تبارک الذي نزل الفرقان على عبده مخبل حبیب تا عبد او عبد وئی د سورہ فرقان اخر کے عباد الرحمن لفظ سرس او ساتھی ذکر کری چ اللہ چا تخبل بندگان وئی ندائی وسور ال مقام وی عباد الرحمن یو صفت بام نے وئی والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا اللہ وی زما د خصوصی بن نگانو یو نخ دام دا زما کتاب و زما د حبیب اقوال چی بیانی گی درندو کنو غنتی بینی سوچ فکر سر بنا سکتا ادا حدیث کی مراغبی دا اللہ حبیب فرمائے لی دعائی کڑی دا اللہ دی من ہوتا سو دخل حبیب دا دعا گانو دلان دی راولی دا اللہ حبیب وی اے زما ربا زما اغمتی تر و تازہ اساتے او دینی ویلی چکم زیکی دنیا کی قبر کی اخیرت کی اللہ تر و تازے و ساتے چرے زما والا خبر یوری او بیا پدی زڑکی والا زیور کئی او دا سے نور تر سی لکا سنگی چوری دل نال اللہ دا حبیب دعا دا پدی بہر اغا زنانا و ناری نرنگ کی گی چرے دا اللہ دا حبیب خبر یوری او زڑکی زیور کئی او نور تیدا سے رسی جگہ کی کمی زیادے نہیں زمائی زکمند دا اللہ کتاب عظیم و شان کتاب دیل کسو کرانیز دی کی گنا غتم دا فکر ورکی چرانیز دیشا خوکی او سرے دی ترانیز دیشے او لولیے دا دے عالم دے دا دے دا کون کے او خودن کے دے دا کتاب غصرم فکر پیدا کرے دا کتاب اللہ زمائی زکمند دا غصرم فکر پیدا کرے چی او سرے دی تناس دے دا دے عالم دے دا دے طالب دے اگر ہم کو تم دو قرآن پاک دا دعوت تے چرا شہید اللہ کتاب زدہ کئی دا گورے دا ہر مسلمان ذمہ واری رچ دے با کتاب اللہ سکئی دا بزدہ کئی او دا مسئلہ والحمدللہ اس تقریبا ختم شوا چی بے عوام تا با قرآن نخے دا اللہ حبیب اللہ رالے گلے پا عوامو کرے چی عوامو تا قرآن پاکو خی یو ہر مسلمان ناری ناو زنانا قرآن پاک بزدکی ذکر کدا زدنی کی ایمان بغیر دا قرآن نزدکی گی نا ہدایت بغیر دا قرآن نملاوی گی نا دا سور ملک تبارک اللذی چورتوئی دا ہر اش پویل سنت طریقہ دا کر بعض علاقوں کی او رواج بھی خواہ درست نرے امام مجبورہ کئی وی منبدر لکینو توی دا جمعی پشپر آلوے آرام کے مسئلہ دا سنو ہر ناری نہ زنانا دشپیا دو دکی دو نمخ کی سورہ ملک دے وئی ادام صحیح روایت کی راغلی چکم مسلمان اللولی عذاب قبر بپی نی آتا خبر رکن داولی ددی روزانہ دشپیا لستل ضروری خبر آدھا دامو و تاسولاغ اصولی خبر مخلق ہے سخلق با جہنم تروانوی جہنم توردن نکی گیوا نو کم ملائک چی اللہ پا جہنم مقرر کری عیبت تپوسو کی علم یاتکم نذیر دا اور تا چور دنکی گئی جہنم تزئی دنیا کسو کی ارور تو ان کے نورا غلے نقشان دے آیات کنے سورہ ملک آگا جہنمیان بورتا سوئی دڑے رفسو سودار مان پا آواز کی وقالو لو کنا نسمع و ناقلو ما کنا فی اصحاب السعیر آ جہنم یان بورت وی ہائی افسوس کمی دنیا کی قرآن اور دلے یا پخپل په قران پاک پوی دی او سوچ او فکر مو پکې کړي مونږ دې اور ته نه راغلي هی وای هاي افسوس کوم قران اورې دلې یا پخپل مو ته ځان په حق کړي نن دې اور ته نه راغلي ځکه د قران پاک د ذکر دو خبریا به یو عالم یو قران ذکرې مده په قران پويږي او یا عوام دي نه دا غید قران د ذکر خبره سره چې غوږ بلکه اهل علم لیکلی امام قرطبی په تفسیر د سوره طه کې ذکر کړي چې دا علم د ذکر اوله درجه ده په سوچ فکر سره غوږ کې خل په نیتور کې چې موسی علیه السلام د الله مخې ته ولاړ دی الله ور سره کلام کوي پیغمبري ورته ملاويږي نو لمبه خبره صدا وای واستمع لما یوحا اے زما کلیم الله غوږ کې دا دس چې درته وحی کی دا علم د حصول د هدایت د حصول رمبنی درجه غوږ کې خودل لی نو جهنمیان وای ته مونږ قرآن ته دنیا کې غوږ ایښی وی یا مو پکې سوچ او فکر کړی وی نن به مونږ اور ته نه یو راغلی ګوره خبرې وپېژنده اقرار یې وکړو خو ځای نه دی الله وایي فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر اقرار یې وکړو خدا وقت د اقرار نه دی تباہی دی بربادی دی اور والو دپارا او یاد ساتے کی یو وقت چا وقت کی خوفو پا دی نیت چی در اللہ کتاب دے دی تزم محتاجم ہدایت لٹوم ای تب اللہ ہدایت نصیب چی پھر یعنی یو ذل قرآن اور ادلیو کبار بار اور ادلیو یو ذل قرآن اور ادلیو او ہدایت ورط ملاو دے کنے دے بلکہ یو آج ہدایت ملے د نورو د هدایت د پار الله ذریعہ ګرځولې الله وی ولو الى قومهم منذرین یو ځل قران اورېدلې په خپل هدایت ملاو شو قوم ته ير ورکون کی لاړه نو قران پاک ته زمای عزت مندو د دې اورېدو ته هر څوک محتاج دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه قران اورېدو ته غوږ بکې هو روایت کی ثابت دي ابن مسعود رضی الله عنه قران اورېدلې یو خواه مشهور واقعا دا چی سورہ نساء دا اللہ حبیب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ تویلو لہ دا نور صحابہ اکرامن ام قرآن اوری دلے نا قرآن اوری دل دا زمائی ذت مندو دا ہدایت لار دا دا دا نبی علیہ السلام در اطلو مقصدن دے گوارے اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم چی آخر کی رولی دلو دا غید زندگی مقصدن گوارے دا دے قرآن خول قرآن اور دل قرآن دکول ابراہیم علیہ السلام چی کل خانہ کعبہ و بیت اللہ شریف جوڑ کو نگر دعا فرمائی رنبی پارکی چی تاسو تلاوت کو ارازی وی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم الہ العالمین استا کور میں جوڑ کو خانہ کعبہ میں جوڑ کا آخر پیغمبرم دی مکی والو کی ددوی نرولی گی دای عرب دی چې هغه نبی عربی وی دا بشر او بنی آدم دی چې نبی بشر وی او سوال لا پیدا کی چې دنیا تا خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم راغه نو دا غید راتلو مقصد څه دی خبرې نه مخال رسی کړه لا قدر ته یو ملا وی بل وی لکې دې شی اختلاف پکې راشي چېر دنیا تا د نبی علیہ السلام دراتلو مقصد څه دی او قرآن خپل وی نو خبر آسانه دا ویر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی راشی دا غید راتلو مقصد سدے یتلو علیہم آیاتک چی راشی رمبنی زمواری ویدائی دی امت ناری نو زنانو تا دا قرآن الفاظ بخی دی مانا علماء سکر یتلو علیہم آیاتک دا قرآن الفاظ بور تخی دا بور ترایا دی اسے اسے دی قرآن الفاظ دکل ناظر قرآن ہوئے حافظ شو نو بس خبر ختم شوئینا ویعلمهم الكتاب دا کتاب اللہ معنی بورتخی مفہوم و مقصد بورتخی یو سدی قرآن سرد معنی نزدک نو بس خبر ختم شوئینا والحکمہ دا حدیثو دا سنتو پزرید قرآن تشریح بورتکی دا دا اللہ دا حبیب دنیا تا دراتلو مقصد دے اس دا دا سرے ناظر قرآن ہوئے او سوک ورتخی عالم و حافظ قاری سوک قرآن ترجمہ خی او سوک ازدکی تاسو گرے لکو زمین دمین دفین درونو بائیگانو ختم دے آخر دے ختم مقصد سرے دی قرآن تا دناس دی مقصد سرے نو قرآن داغی نچوڑا خلاصہ ذکر کئی ویزکیہم نو قرآن دا الفاظو دی دا ماناز دا کولو مقصد دی پاکی چرا خلق پاکش نسن پاکش غلط و قائدو نپاکش دا غلط و اخلاقو نپاکش دارنگی دا بدعاتو رسوماتو نپاکش دا قرآن دا ویلو داغی خلاصہ و نچوڑ دارے رضی اجنا حسن رسی رحمت اللہ علیہ وی عجیب خبریں کرے وی بازی سڑے وی ما قرآن یاد کو زہ حافظ ما قرآن تفسیر زدہ کو نا حسن رسی رحمت اللہ علیہ وی یو سڑے وی ما قرآن ختم کرے و قرآن میں ویلے نوی قرآن چی چاویلے یا خود دی بدن کی بخکاری قرآن چی چاویلے اغب دی بدن کی خکاری دے اخلاقو کی خکاری دے پاقیدہ کی خکاری دے پشکل کی خکاری یو زنانا قرآن ویلے نو قرآن بداغی بدن کی اختاری اب پردی سرگر اب قرآن مطابق عمل تے رہے جیو جنرا سمر خلق چی قرآن پاک اور رہے او دا معاہدو کو چی منگے اور نو گورے دے دید اور رہے دو مقصد دارے چی زمون زندگی کی انقلاب رش زمون و قائد پاک شی زتا عقیدہ بغیر قرآن و سنت نے نپاکی تاسو دے علماء ہو نو محنت نمخ کی دے منگ دالا کو سحالو پیران بہو پگے بپو گڑل کے نو بندو گڑل چ کامل پیرا گے چی دورید دکور بٹول حالات میں خبر ہے خبر بات اور چ قرآن پاک چانو ویلے مگر پیران خبروں والا اولیاء شہدا مو پگے بپو گڑل ڈاول تو نہیں جرا سشید نہ رخشو مکت ہو رہی تا سو لاتا کہ وہ مکمت ہو رہی اسلامی جو کہہ رہے ہو بزرگ زنانا رہا بزرگ سڑے چانس رکشی مکت ہو رہی بعض ان کی بعض زنانا لاس گوری وہ قسمت اور نصیب معلوم بھائی آسوک پکے تاویزون ہو جو کوڑو رہستو والا با بھائی وہ خاپیری کی ور سرا پیریان کی ور سرا پتا چا کوڑی کڑی ستا علاج ہوئی ڈاکٹرانو سر نشتا ناغسو کی چلاڑ شی ور سرکین ناوئی دا تابانی خو پیریان دی دربانے پیریان اللہ یو مسئلہ گورا دا تاسو عام مشاہدہ بھائی یو خطرناک بیماری چی پہ یو بیمار بانی ہے ڈاکٹر وہ لوئی تو خدا سی بیمار خلق کوئی فلانے ڈاکٹر لے ہونے رہے بس وہی تو نوئی ہوئی یار دل بھائی نوی چا تبل وارس لبھائی ویلی چی بیماری خطرناک خدا گندہ پیران چی وہی بھائی تاویزون رو باس ماس وہی چی دے غریبا سی محمل شیطان وسوسو پہ مخکڑے پکار دا دے چی غور تا دا قرآن و دا وسوسی ختم دو دا اللہ دا حبیب چی کم تعلیمات کی اغلار والا کھولے ہوئے نو دے اور توئی جدا تھا وان ہلس پیرے آندی پی گئی خبر بات اگر جو کس راغ ویدا تعویز دے فلانی ملا لمی او کھولو را لے وی چیو دربان دا سے بلم چا کرے پی گئی خبر بات نما ولی لار شو لوائے چیا خرا بانی تھا کرے چیو بل لا سے دے او یا بدا داوا کی چ پگے بو کوئی گم نو جو سڑے چدا داوا کی چ پگے بو کوئی گم نا غد اسلام سرا سنسبت نشتا دا مختلفی طریقی شروع ہوئے پی گئی خبر بانی قرآن پاک پہ یو آیات کی منگ ہوتا ہے سکول خلاص کی تو سڑے نور قرآن از دنی خو یو آیات از دکی نو دے دغا پیرانو دے دغا خالگرو دے دغا لاس کتن کو دے دغا تاویزگرو دے نکن تورو لوالا نخلاص ہو اللہ شلم پارے کی وئی دے شلم پارے پا والمخ کی وئی قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ حبیب دی امت دی وایا کناری ندی او که زنا ندی چی نپوهیگی پا غیب بانی آغا سوک چی دی پاسمانونو کی او آغا چی دی پزمکو کی پوی دن کے سوک دے اللہ یو اللہ نے یہ پول خبرو ندی قرآن پاک یو آیات خلاص کی دی سر دا عقائد پاکوال رازی اگر سور سور رسمو نئی چاگا رسمو نئی جلی وقت کی دا خراب آئی ساؤد ملک خدا زنانا وہ پوری قرآن تناسی باز علاقوں کے زنانا دا طریقے چاہیے تو باز میاش تو رض کے وادن کے ادا سپیرا دا وہی شگان و سرد پر ملک کا دا نہ محرم پل سرگ کے وادن کہ وہ چاوا دو کو بس پر جگڑوں پر زون وش سب دو اخترین کو منس کے وہ دن کہ باز زنانا دا کی دا اور رواج جوڑ کرے وہی منگ مانے شین رنگ خنرازی منگ وہ مشران و وقت چشنا کپڑا و شین رنگ یا تور رنگ استعمال کو ملا ٹکرا ملاوی گی نہ ٹکرا پشین اور تور رنگ کی نہ د خیر او د شر مالک څوک دی؟ د خیر او د شر مالک قران پاک خدا وای ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله وای د چي د خیر دراحت او د خوشالۍ او دروازه کلاو کم څوک بندول وال نشتا او زی چي بند کم څوک را کلاول وال نشتا. دغه شان دکنه ابراهیم علیہ السلام دو والد دا اذر دا پارا اللہ دا رحمت دروازہ بند کرے. ابراہیم علیہ السلام جاڑی جاڑی دروازے را کلاو کا چکلو لفلار وئی لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. وئی بچے یا با بیان دا توحید پریزے یا با دا شرک رت پریزے یا پا گتو بدیولم نو بیا پوینو چی سرزنو خبدائی واہجرنی ملیا روغ رمت ران لارشام. ابراہیم علیہ السلام وی قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیات. وی والد صاحب سلام دی فلان بغوان زما رب دیر محروبان دی خلیل جاڑی تدخل والد دپار جاڑی کن جاڑی. ابراہیم علیہ السلام چلا غبارک اللہ وی ان ابراہیم لأواہ حلیم. دا الله لما او غنی ما نا غانی کړیو پکې دام دے ډېر مینه او د مخلوق سره ویګې خبره باندې ادي نو اے مینه قران پاک دا هغه درد هم ذکر کړي. کله قران شریف کې واقعیا راغلي ملائک ور ترال د بچی زیره ور تور کو ابراهیم علیه السلام ورته وی تاسو صد پار نور صد پار راغلی وی انا ارسلنا الی قوم لوط من الله د قوم لوط علیه السلام د هلاکت د پار را لیږلیو مگر شفاعت شورو کو کنا چه محلت دی ورت ملاوشی عذاب دی پی نرازی. رب کریم ورت ویا ابراہیم آرزا هادا انہو قد جا امر ربک و انہم آتیهم عذاب غیر مردود. زما خلیل مخواروا ندی خلق سفارس و شفاعت مکوا زما فی سلشوی واپس کی گینا. دپلار دپار دعاگان غوڑی خوچ اللہ دروازہ بند کری کلاو لیشی سو. نبی علیہ السلام دا ابو طالب دا پارا جڑل کہ نہیں جڑل؟ ابو طالب ډیر خدمت کړو کړه نن غریبازی دی په غریبازی مسلمان حال له چوکوري کنا سړی ابو طالب رایات. علامہ زہبی سیر اعلام النبلا کی داغی غاشار ذکر کړی مشرکان ومن بدا سیو خدا سیو کو ابو طالب ولوی خا تاسو به نبی علیہ السلام له تکلیف رسول غیر چاپی رتی زمین مڑ دیری ملی جوڑ شوی او اللہ دا حبیب یو وقت تا بتا سو نقصان رسوئے دا او گردہ سے دا غیرت خبری دی چنن یہ بعض مسلمان دا کمزوری خبری واری سلید ابو طالب خبری رایا دیش. نبی علیہ السلام تے وی دن بیانوا چی مال قبر کے دخار و بالخ نی جوڑ شوی سوک دن ملی کولی نشی دی دن بیانوا. آقا ابو طالب دا پارد اللہ حبیب جاڑی اللہ دا رحمت دروازہ بند کرے. اللہ وی حبیبا انک لا تهدی من احببتا تہا چالا لار نشی سمولے چستاور سرڑے رنگا. نشنو شن رنگ او سر رنگ سپید دامیاش پیر ردا گورے تکلیف منگوتا اس تنشی رسولے چونکہ دی ختم قرآن کے زنانم دی نظمہ غرم دا غواری چی زیاد مسائل چی کم دی زنانو کی رسوم دی چاہا ہوا یو بائی زنانو دا گورے آئینہ کے گورے نا یعنی ٹکر دو موبائی سو تو لوگا ماضی گر دی وقت جارو ہے جارو سر وہ ملگم جارو کرے تاو زمل کے خلی خبر خدا جو اوقات زنانو سا اوقات جڑ کری چی دی وقت با جارو نوے دی وقت با آئینہ کے نگورے دی وقت با سر نمانگزے دا کون رسمون دی او دا سے رسمون دی چی زمائی ذتمن دے نقصان پھر اسی عقیدے نا. قرآن پاک سر تذکیہ رازی دا عقیدے پاک والے رازی چگران بیا علیہ السلام اولیاء دا ټول حق دی او دا نفع نقصان مالک سوک دے دا نفع نقصان مالک اللہ رب العزت دے دا ټول اولیاء کرام راجم شی مڑی او جوندی او چا تا اولاد ورکول غواری خلی نور کئی ورکولی شی او چا اللہ ورکی سوک بندولی شی. قرآن پاک کی صلح ذکر کری کنن اولاد بارکی سورہ شورا کی فرمائی للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله وی خاص مال رد آسمانون او دزمکو بادشایی دا سچی می خوخشی آغا پیدا کوم چالچی می خوخشی تشی لونور کوم حضرت علماء وی حکمتا ذکر کوئی دا لون مخی کی پختنو کی کدیرم اسلام و مسلمانی راشی یو زرانا کدیرم تحجد کئی و تسبیح علی آرائی خو پلون خفکین پیلے کہا بروا نو علاقو پل بازی بودھائی جان لچے سو کوئی سوک شے وی شور مکو غل راغلے مرچ پیدا شی تازو پل انجیدہ سے وی کہ نوئی جڑائی ور کر سوک مبارکی ور کئی جنگ ور سرکئی سوک مبارکی ور کئی جنگ ور سرکئی اور سن دا ظلم دے گو را پختنو کسی دی دلور پا پیدائش مبارکی نالی بعد لولو شیخانی او دن سلے تعلقی دا بچی عقیقہ تا خود لور عقیقہ نی پی گئی پا خبر وان او بیا چی تاس دا علاقہ خود سمجھدار خلق دے لور لمیراس کم سوک برخان ور کئی لیکن پکلی گی یو زمیدار دے پختن دے آوئی خواہ یو سلیل دی لور و قرم ور کے بیالی پا جیداد کے برخم ور کے ندا برخ والا اللہ و رسول ور کے کدا والا تو ور کے آبازی وی شنا زنانو پختو کے دے زنانو برخ نشد علماء ناس تی وی کسوک دے زنانو برخ نمینی نو کافر دے دا شاندہ کنے دا دے زنانو پا میراس کے چی برخ نمینی کافر دے او کوئی چی ما نمینی ور کم نلوی مجرم دے ابا چی وی بیگی کنا ندی غریبانا ندی پا لوگو رہے نی پا میراس کے برخشتا و نی پا وعدہ کی مال پا پلار پا مال کے برخشتا بیا با بل نوائی چی دور براکے یو لاک براکے ادو تو بیابا دیونو کی دا مہر نمی اور تیخے دا وی زی پا دیبانے لگوم ندی بل نبالی یا ور روی شدر نغوارو نا آغر زمین سے طالب و ملک رول لموادو کو دا افغانستانو ویرالے سالو نا بسی و پنزوز دی دوری جی برا لرادای پی گئی پا حبر بانے دا مبالغ نه دغه شان را لویل و ما ورته وی یو مولا مو مارته یره مو ریسه پاکستان کې بعض علماء وی چې دا شیخ نه وی دا شاوې دی ولی ما په شریعت کې ناروا وی دې خبره باندې نو ولی نه دی لوي چې ته دا بل کور نه راو وی دا ته نه شاوې دی کوم مولا پاکستان کې وی ولی وی ولی ما په شریعت کې درسته نه راوي ته میراث کې برخه نه نه ځکه ګور لالو نه مخ ته ذکر کې یاد وساته یا علماء ناستي سمرہ فائدہ چی دو لنو بارک یا حدیث کی راغلی نظر ابل بارک نظر آگلی حدیث تا مسلم شریف کی راغلی عائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پھر نبی علیہ السلام نو کور تا یو سوالگر زنانہ رالا او دو معشومان ور سروی نما ور تا دری کجوری ور کی یو روایت کی دا سر آگلی نیو کجوری یوی لوری تا ور کابلی بلی لور کا او دا درے میں خلی ترا سے پورتا کولا خلی له رسول الله چې خپل کجور او خوا او بیا مور ته وای کجور را کنه وی د خلی له رئیس ته نیمه کمنه وی له ورته نیمه بلی له ورته وای په ما خبره ناشنا و لګیدا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کور تراغه ما ورته دا الله حبیب نن داسې سوال غره زنا نه راغلی و د لور ور سره دا الله حبیب ورته فرمایل چې کله واقعا وردا وی سو چې الله دنیا کې په لونو مبتلا کو یو لوری دا دو لوری دیا گھنی او دا دی سر احسانو کو دا دی دا شریعت مطابق تربیتو کو ندا بورتا دا جہنم دا اور نپر دا جوڑش دا بورتا دا جہنم دا اور نپر دا جوڑش دو گر رضام و نبارک نیوی او نن سوا خودی پا لوگر مشاہدم دا اکثر خلق دا چاہ نتنی آغا لور چی دا مبارکی نا آغا ستا دا پلار خدمت سوک کئی او پپلار خپکی کی سوگ اکثر باز پلاران چیز آمونو شدی لونو سرائی پھر ایک خبر بات تاسی بڑیر تاسو کتلی لونے سنبالی خوز آمونی نے سنبالی او علی عالم ترشی اگوی دلو مبارکی بھئی چیز کور تراشب میرا بچی نے یہ لاسونی لگوری چیسی روڑی پھر ایک خبر بات بابا جی او پلار مصر روڑی او علی نے پدین تزاری چیزو بس وقت کٹ کی پریوی چمین لگا چاپی ہو لے ہوکو پھر ایک خبر بات نو قرآن پاک کہ اللہ وی چی می خوخشی چاہتا تشیل ورکوم او چالا چی می خوخشی تشلکان ورکوم او یزوجهم ذکران و اناسا چالا چی می خوخشی لکان و جنکی گڑی وڑی ورکوم و یجعل من یشاء عقیما او چالا چی می خوخشی نالکان ورکوم جنکی ورکوم دا اختیار رب العالمین پر خپل دست قدرت کی غصت ہے مگر دا قرآن سر یو خدا کی دی صفائی رازی قرآن پاک سر زبائی زتمن دا یو دا کی دی صفائی رازی او کل اکا قرآن پاک نی نبیاز گورمون کس ما کس مقاید وی زمونگا تاؤ یہ ملک ہونی بائے زنانا سی چوڑو کی بچی سرے سرلا چڑو کئی تھی زمیندار اور سرلوری ہے کہ پیریان راضی را بے تختائی پی گئی کہا بابات حالان کی شریعت خود بچو دے حفاظت پاردہ طریقہ نہ کھولے معاوضتین پیوایا نا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا حضرت حسن و حسین نزی اللہ عنہما دا پیریان و جنات و دا بد نظر نک چکم دم ویل ناز دکا کنا نمونگا ہوا دمون نز دکو یا حکم جکی مور ترازون لکڑی یا مور سر بچی سرا سگی دا اگر سر دلان دینی چڑکی او لوری خی نو بچو سر چڑکی او لوری نمکی رہی دا بچو حفاظت دا قرآن پا طریقی بانے چسن دا قرآن ویلے چی آگا شان مونگو تاسو زمان عزت من دو امو اللہ کنجو کی منجو کی غارو کیا چوئے دا بازی خلق می تار لاس کیا چولے چاہے اخپیل تار فیداؤ لے ویرا دا لاس میں درد دیتے چاہے پتلو کڑی چولے اس بازی زوانانو تا غارا کی حارا چولے دا علماء ناس تھی غارا کی حارا چول خود زنانو طریقہ وکنے کم سڑے چ ناری نہ دے او د زنانو سر مشابہت کئی حدیث کی پلانت راغلے بعض خلق دو پتلو کڑے لاسو کے چوری حدیث دا داؤد شریف کی راغلی دی یو کس لاسو کی پتلو کڑا چولے اور اللہ حبیب ورتے داولی اے دا او قسم بیماری دا پمارا گئی دو جنمے چولے وے دا ودر تنورم بیماری سے ہوا کی آو کو دا کلن پلاسی او دغ دی عقیدہی جمانہ بیماری ودا لرے کئی نو مرگ بدربانے بغیر دین اسلام نہ پبل فطرت بانے راشی اس بازو نوجوانانو کڑی چولی نو کدا کیدای چی دا مانا بیماری لیلے تو خواکی دا شرک دا او کتوی ناسی دا فند پارمی چولی نو طریقہ دا چی دا کڑی سکان او شیگان لاسو کے چلی سکان ممکتلی کنے دا سکان او پلاس کی کڑی شیگان ممکتلی دا ای پلاسو کی کڑی او دا مسئلہ دا چی دا کافر قوم سر مشابہت بدکے وی من تشبہ بی قوم فیو منہو بعض تارونا چولی ابن کثیر ذکر کری دی پا تفسیر دا سورہ یوسف کے چی حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ جو بیمار تپوس تر آگے آگے دا امتا کی یوتار تڑلیو یوتار تڑلیو ناور مداؤ لیلہ یوتار دے ویدے کرا لد دم کڑشوے ناغا غطار اسلولو او دا آیات مبارکی ہوئی وما یؤمن اکثرهم باللہ اللہ وهم مشرکون او باز کتابونو ور سردا قولم ذکر کرے وی کچردا تار دے پلاس وی عمر فی زب جنازے لن راز فزے فرج اللہ نو ورتو یہ جو ہماری زتمن دی بیماری اور تکلیف چراشی یہ اسباب شرعیہ دی اگر اختیار کا خب آغی بدی یقین نی کول والا سوک دے اللہ رب العزت یہ اسباب غیر شرعیہ دی لکہ بیمار سے نو دا دم درود دے تا سبب شرعی ہوئی راس دم بوا چاہی عالم بوا چاہی حکدم کہ اللہ اثر وا چولو خوبشی او کوائی مچولو مخبنش علاج سنت طریقہ دا علاج بکے حکا اللہ پاک شفا واچولو شفا ملاوشی ورنبے وہ تار تڑل کو سبب شریر نہ دے یا کنج کے تڑل یا معشمان و سرد لان لڑنا چاڑے کی خدل دا سبب شرعی نہ دے نہ قرآن پاک سر زمین استاذ ہو دا قائد و تصفیہ برازی دوسرا زمائی زکمند دا اعمال و تصفیہ برازی کور کے خیر و برکات برازی مایا ویات ساسوان دے لستے قرآن کے اللہ وی کی او سڑے زنانا و ناری ند ایمان دعوی کئے نبیا بدے اخبل افخانے چلے دا کلیلی او دیمان دا داوے مقصد داوے چی خپل مرضی او خواہ بنا چلے بلکہ منو تاسو دا اللہ دا حبیب دا قول او دا فعل تابع بھئی باگی او دینو کی گرز امو زنانا سو رب بے پردگیری کئی لکنی چی خاص کر قرآن تناسی دا کم غمی رواجی او دینو چیلی چی پائے کے دنگ و دنگوی پاگے کے بے پردگیری لکہ مخی اموی سے در توی گرد زنانا دا پار دیمان نفس دویم شے شرعی پردہ دا زنانا دا پارا دا ایمان نفس دویم شے سے راغی شریف پردہ دا اور شریف پردہ دا یو زمین دا پختو پردہ دا بطر دا زین نی دارنگ یا ماما دا زین نی دا ترگورانو ننی نا شریعت حکم دارے چے چا سرستا نکاح کی گی اور استا پا محارمو کن ندے ناغی نبتا پردہ کی اینا با پردہ کی کاغا لیور دے کاغا دا ترگ دے دے کاغا دا ماما دے دے دا شریعت حکم دے کر حدیث نبی پیسی چکے زما عزت مندو بائی زینو کے گورے شری پردہ نشتا اور کسو کے کئی دیر دا عیب پا نظر والا خلق گوری اور نقصانات سمر چھ رازی نو دخپن لرازی بائی چھ تنیشی چھو سڑے دریو دا کوہات نراغلے استاسو پر عمل کے نقصان کرے نو دغه د ماما زوی دی، دغه لیور دی، او شریعت ورته مرګ ویلی مرګ. حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام د پردې ذکر کولو، نو تپوس تیر شو چې ارایت الحموا، دا علما ناس تی حموا ای دی ته وایي د ښځې د خاوند له طرف نه خپل وی د الله حبیب د دباره کې سوی، لکه د خاوند تره، د خاوند ماما، د خاوند رور، د خاوند تره زوی، د خاوند ماما زوی، دا الله حبیب ورته وایي الحموا الموت، وی دا خو مرګ دی مرګ. وی دی په خبر باندې الله یې موږ تاسو له سوچ او فکر را نصیب کړي. هر څوک په کور کې د شری پردې کوشش وکړي چې شری پردې ځکه د زنانو دپاره د ایمان نفس دویم شی هغه زما عزتمند شری پرده ده. او دا که خوشحالي ده او که غم دی، نو یو زنانه به پرده نه لري کوي. ابوداود شریف کې یو روایت راغلی بابو قتال الروم کې، او دا حدیث مفتی شفیع رحمت الله علیه احکام القرآن کې ذکر کړی د یو صحابي بچی شهید شوی. نو الله د حبیب نه د هغه بچي باره کې تپوس کولو، راله پرده او برکه کې ځان پټ کړی. نو بعضو کسانو نه واورېدل چې د الله د حبیب نه تپوس هم کوي، د برکې او پړوني لږ ځان هم پټ کړی. ور هغه صحابي عجیبه خبره کوي، الله یې زموږ میند خویندو تم دغه شان خبرې زړه کې واچوي. هغه صحابي ورته وایي وی کماله د بچي د شهادت تکلیف را رسېدلې، نو زما د حیا جنازه خو نه وتې پېږئ په خبره باندې. او په پرده کې د الله د حبیب نه تپوس کوي، الله حبیب ورته وایي ستا بچی ته به الله د دو شهیدانو اجر ورکوي. وی دا الله حبیب دا ولې دا یو مسله ده. حدیث کې راغلي د هندوانو د مسلمانانو چې جنگ دي، او د هندوانو د لاسه کوم مسلمان شهید شو دته دو شهیدانو اجر دی. اهل کتاب او یهود نه سوارا او انګریزانو سره چې لکه مسلمانانو اوس جنگ نه کړه، نو دې کې چې څوک شهید شو هغه ته به د دو شهداو اجر الله ورکوي. د اهل کتابو سره چې جنگ وي، او دوی چې کوم سړي ته شهادت ملاو شو، نه هغه ته به الله د دو شهداو اجر ورکوي. د دې جنور شیطان په دې دو نکو کې ډېره حمله کوي، یا چې په سړي لوی غم راشي او یا په ده باندې سو شي لوی خوشحالي پرې راشي. وایي شیطان دې دو نکو له په مورچه کې ناست وي. زمونږ پښتنو خوسانه کړې کنه، وایي هو غم په خوشحالي واده وي په ډنګ ډنګ خښکاري، او غم په ویر او جړا خښکاري. نګوره زنانو ته په کار دي چې دواړو فتنو نه ځان وساتي. یو هغه جړا ده لکه زمونږ یا نارینه کوي زنانه کوي، هغه له درد رسېدلې او دې ته لا وګورئ، زمونږ درد رسېدلې سترګې نه اوښکي. دا رحمت ته داسې جړا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي. او که یو زنانه داسې چې دا چغې وایي ویر کوي، او یا د مړي ستاینې کوي چې واده غر غونتې وروره مې آواز مریا، نو دې ته ویر وایي دا حرام دی او گناه کبیره ده. حدیث پاک کې راغلی دا الله حبیب فرمایي ما ویرګره زنانه جهنم کې کتلې وه. بعض نیکانې زنانې حدیث کې راغلي کم کور کې چې ویر کېږي زنانه ځان ټکوي چغې وایي، نو وایي دا جرام حرامه ده. خو حدیث کې راغلي چې چا ولا غوږ ایښی او د منې کولو وس نشته او تاسې نه په دین د خدای لعنت دی پېږئ په خبره باندې. ځکه دا یو مسله د قرآن او سنت کې تاسو ویلې گناہ به نه کوي او نه به د گناہ مجلس کې کینئ. که یو گناہ مجلس کې دی د بندولو او د منع کولو وس ته خو کینه، ورنه د مؤمن صفت څه دی؟ وعبا الله فرمایي وعبا مروا باللغو مروا کراما والذین هم عن اللغو معرضون. د مؤمنانو صفت دا دی یو ځای کې گناہ کېږي نو هغې نه به تېرېږي، کېږي به ورسره نه. نو په ویرګرم لعنت راغلی او چې چا ولا غوږ ایښی په هغې هم لعنت راغلی. ابا زنانو ګوره، زنانو د پاره دا یو مسله ده، دوی له تعزیت شته که نشته؟ نو علماو لیکلي وایي لکه نارینهو له تعزیت سنت دی، زنانو لم سنت دی. خو تعزیت څه له وایي؟ یو زنانه به راشي او دغه زنانو له به تسلي ورکړي، څه خوراک به راوړئ پای به وخورئ په زور زور باندې، ځکه ایمان غم راغلی نه به وخورئ. نو زموږ د زنانو څه طریقې دا دمه په دمه یو یو راځي او بل له غېده والا ورکوي. پوهېږئ په هغه داسې خبرې زده کړي کاغه په کلاره کېږي، نو دا والا داسې خبرې کوي چې جړا یې نوره سوا کې دي ته مرثیه وایي. غربازې ملیانو مجاهدین هم چې مجاهد شهید شي نو مرثیه وایي. د دې حدیث کې منع راغلی مرثیه دی له وایي داسې خبرې کول چې غم نورم څه شي، غم نورم سوا شي او نورم والا جړا ورشي. نه تعزیت معنی د تسلي ورکول. نو کومه زنانه چې دا ورغاړېږي نہ دا تعزیت دے پار مسمنہ طریقہ نہ پرت پر طریقہ خدا ہو چکے تو پورا سا خورا کبھی ہو سا نہ دئی بچل تلڑی یہ نمبر پر نمبر جڑا ور سر کئی اور بیا والا الوام ہونے پہ کرے یوں پہلے پہلے لڑیں گے لے آؤ جیتا سے والا پہلے سوائی ٹھیک ہے خبر بات نہ تختی الوا اور تو نہ تختی الوا اور تو مون کله ورته لړنګي الوا وای لړنګي له دې وجې نه وای وای دا لړمانان راځي وشي یا تو دا لوای خپل کې ورشي بس مړه ته خلاص شي غریب وای دا زنانه وای زه کی چې الوا مونږ ته خپل نو بلې ولوي چې کور ته لړا شاو چې صورت ته هولې شي راړه پدې به مخ راي هغه غره نه کوي د مړي په کور ته الوا په خای بلکې دا دغه شی طریقه دا دای زنانه راشي هغه غم والے ته تم شي دی چې لړ شي نو غم والے سے خوری نہ ہو دے تو خوراکوں دکانداری شروع سی نہ ددرے زبان تو دے رہی غم والے تین خوب کو لے سی کپکور کی زنانہ بیمار ادا غریبتی پر خوب کو لے سی کپکور کی زنانہ بیمار ادا غریبتی پریوتے نے سی دا طریقہ زما عزت مند اسلام نہ دا طریقہ زما عزت مند اسلام نہ اسلام طریقہ دارا چلڑ ش تسلی والا ور کا دا سے خبروں کا چداغی غم پہ بدل کی اور چتدا سے خبریں کے لدا خود شریعت نہ من راغلے دا اللہ حبیب فرمائی لی وی کم زنانا چی ویر کئی پا مڑی او دے دا مرگ نمخ کی مخ کی پا اخلاص توبہ وینستا نو پرز دا قیامت چی دا قبر را پورتشی نو دے تبا دا تانبی وی لکڑے شوی قمیس وروا چولیش او بیاب ورطا یو ازغر دا خارخ وروا چولیش او دا اللہ دا حبیب شان لگورا یو شی چی پا او رب سوزی او بیاب آگا دے خارخ مولگی دے را خطرناک خبر را اللہ دے منگو تا سلامان را کی چه ده جهنم پا اور یو شه اوم سوزیدو خارخم پیو لگیدو نو سوزیدل زی چه تا خارخ خارخی نو ویلو نقصان رسی نو کم زنانا چه پا مڑی بانی ویر کئی آو دی اخلاص سر توبه وی دستا ده سید البشر ده مبارک خلی نرو تی چه دیتا با ده تانبی وی لیکڑی شو وی کمی سا چولی شی آو لاغی ده پاس با ده یوزغر بایی ده خارخ ندکا با زنانا چی دا مسئلی واورو توبا مدی توبا مدی وچی بیا مر چی تمروشی بیا خپلا خواہ دا نو سب ارداد حدیث کراغلی و زنانا ناستا و قبر سر جڑل دا اللہ حبیب ورطوی صبرو کا اغید اللہ حبیب نو پی جندلے اللہ حبیب لے ویزا تالا دا ما خونتی تکلیف کل رسے دلے نو کل چی دا اللہ حبیب بس نور والا سونوی ادا یا مسئلہ مگلی استاز کری تاو سیمز دکائی زمین دا بازی مرگری جذباتیار نوی مالم یہ استاد وصیت کو لوی چی یو خلق کو ماحول جوڑ نہ دے نو پعین وعدہ کی جگڑے میں جوڑا وے شڈمان بنی خلق کفر لگوز بھائی سڑے مخ کی محنت نہ کرے خو پغم کی دغرا وا غستو لرگے روا او سو ادا کار بنی دا کار بنی نو دغه وقت کی خلق د دین نہ نورم بگڑاو شی تا چی مخ کی محنت نہ کرے نو بعین ہی د مرگ کو وقت کی سنگ خلق منے کی دا گناہوں نو مخ کی محنت پکار اللہ حبیب مغی سرو نہ چڑل وے صبر کا آگے اعتراض کو بدل اللہ حبیب تروان شو بیا اور تو چاوی جو نے ایک بخت دا خدا اللہ حبیب تے صحابہ عجیب شان ہو اللہ دا حبیب سره بے انتہا مینا اللہ زم استاد سو پزنے کی مینا پیدا کی صحابہ کرام بے انتہا مینا ول اللہ دا او چاچے اللہ دا حبیب سره صحیح مینا ہی نہ کہ بدل اللہ دا حبیب تابیداری تو سره وے زمان اللہ دا حبیب سره مینا دا اللہ دا حبیب سره مینا دا خود کی دا اللہ دا حبیب دا سنت و تابیداری نی نو دے پا دے دعوی کی دروغ جن لے اگر زنانا تا چوئے لشو چی دا اللہ حبیب دا زر زر رالا اور اللہ حبیب تے دا اللہ حبیب ما پی جندلے نوے زمان صبر دے دا اللہ حبیب ورتوئی انما صبر عند صدمت الولا صبر خواگا دے چی دا اول مصیبت را رسے دو سر صبر شی رستو خسن دے صبر ہی کا رستو بے آسن زمان عزت مندو صبر ہی نو جدی خبرو زمان عزت مندو چی منگو تاسو خیال و لحاظ و ساتھ ما یو حدیث تاسو وړاندې وګوره قران پاک ختم شوه دا کوم نارینه او زنانو چې ختم کړي په کار داده چې د دې په بدن کې قران ښکار شي ورنه قران پاک دوه مخې لري الله حبیب فرمایلی دا قران کشری علم دی او عمل دی نو تا د پاره به پرز د قیامت دلیل وي او که قران علم دی او عمل نشته نو دا به پتا و بال جوړي دا شان د بخاری شریف روایت ته مشکا شریف کې ذکر دی قرآن دیوی علم دیو کو دیوانے دی عملم دی دا بتالا حجت جوڑے گی ہوگا قرآن دیوی لے او پدی دی عمل نشتا نو دا بتالا پارا وبالم جوڑے گی آدم دا گورا کسو قرآن خیم نو ایم قرآن پاک بے غمکڑی نری تا پتہ لگی نچ بھائی دا محنت کے قبول لے کے قبول لے دے گئی پہ خبرا اور حاتمو پتہ لگی نا قرآن پاک دے علماء دا پارا و طلباء دا پارا مواقعات ذکر کری چھے دیر دا سے علماء چھے دائی پا درسنو کے سور و سور خلق کی ناس دل مفسرین ذکر کری دا سور عراف پا تفسیر کی دا بلعم ابن باعورا پا درس کی وہی دول الزر طالبان ناس سور بناس دول الزر طالبان بناس لیکن نتیجہ سے شو نو علم سارا سارا پا خطرے کی واللہ تجڑا کو تا ما یو آیات ستا سوڑا میں اولستو وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اللہ ویزن کدن کی ودا سے خبر سرگندشی چھے دا دغا سوک مڑکی گی دا پا خیال و گمان کنو کل سری نقشہ جو رکڑی جی جنت لبزم ادا خدمت میں کرے لیکن زن کدن چھے راشی شے با قبول نہیں محمد ابن المنقدر دا صحائے ستو راوی دے دیر لوی شان والا راوی دے امام قرطبی دے آیات دلان دے داغو آکیا ذکر کرے وی شکل وفات کی تو جڑے لے نشاورتے ہو لے جاڑے تا خود قرآن و سنت خادمی سمر خدمات تکڑے نشاورتے ہو اللہ کتاب کی آیات تدا میں جڑے حکم آیات دے جڑے ندا آیات ہو لستو وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اللہ وی زن کا زن کے باغ خبر سرگندی شی چدا خیال و گمان نو بنی چدا سبکی چی معاملہ خطرناک ہے زما عزت پر کل سے رضال لگے جنت اور دیفی سلی کڑی مجھے زن کا دن راشی پتہ بنے لگی کس حال میں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ دیو جنہ قرآن پاک دام ہوئی چیزی قرآن لگی کی نہیں پچھے سوک ناس تے غصر امدہ فکر پیدا کرے چرا دا قرآن دا زدکڑی دا خولو دا دی دا تعلیمات و خلو یا نیکی دا خجدا بس اڑے زان سرو رسول شیو کنا دی پختنوں کی مشرام یو مطل کرے و یر دیر لیو خوشحالی اربان راغلی خوش نصیب بدی شی کنا دا ستا سو پلم وی کنو و فلانی بان یر دا اللہ دیر لیو فضل لے خوش نصیب بدی شی کنا نا قرآن خی قرآن تا ناس دی دا دی غنت ماحول بلا کم زی کی خو مسئلہ دا دا چی دا بزان سر تر قبر سڑے ورسی کو بین رسی اللہ وی لکھنا من جاء بالحسنا دغه کې مفسرین لیکلي چې رب العالمین دانی دی ویلی چې چانی کیو کا بلکې ویلی دی نیکی کړی دا خدا نیکی د ځان سر اخرت پورې رو رسولا دې ته خبر باندې نو نیکی کول بیا دا جړل چې دا نیکی تباہ و برباد دي نشي او دا ځان سر سره ورسې دې ته خبر باندې نیکی دیو کا مز دیو کو حج دیو کو قران دې زده کو تعلیم او تعلم دی ورکو بیا دا فکر دے جدا بزان سرسلے و رسول شیو کنا خاص کر دے قرآن دے علماء و حافظان و خدمت چی گرمی و تاسو دیر کو زمون دے بعض موحدین و ما چی سمر تجربہ کرے نئی جدا و شید دخل علماء و حافظان و خدمت نکے سمر جنون و تاسو آئی جدا رواجون و بدعات والی دے امامان خوشحالی خلق عزت کرے او زمون دا موحدین دے علماء و بحرمتی کرے پھر دے خبر بان یہ خصوص جائز خبر دی ٹوڑی لارے پہ بندی کڑی یہ بعض معززان مسئلے رئیس تھی مقصد دارے چھے دا عالم پس طریقہ یا دکان شروع کی یا سکل للار شی دا علماء سر چھے دا خلق پا جائز طریقی تعاون نی اگر تاو چھے پخوانے ہی واقعات ذکر کہے چھے رب پخواوے دا دن کارم کولو دنیا آرائی کرامات نن خدا سکار نہیں کی چھے او سڑے دا دوارا کارا کہے او کتاو سلے دا سی معلوم چھے دوارا کارا کہے اگر نمگڑے کہے صحیح نہ کہے پھر ایک خبر والا دا دین کار سر چسو کوئی دکان بم کوم اور سر نوکری بم کوم آغا پورا کار نہ کئی بلکہ نمگڑ کار کئی نو بعضی جائز خبری دی چھے غیبان علماء سر تعاون پکار دے دائی خدمت پکار دے من دا زان آغا ناروا کری بھی دے پہ خبر وان لکہ بعضی اوقات دین دا مرگری زنی اخبر دی پہ خبر وانے سوچ کوئی دا خبری چونکہ حقیقت نہیں سے من دا کو یو عالم نے او دسر مثال پتور چا ختم کو سو کو لے سعودیت اخبر گئی مرگری وی دا حرام آدھا بھی دے پہ خبر وان حالان جو طرف لے فقہ حنفی علمگیری اور آٹھو لوگو را اگل اسے حدیو پشکے ان شریعت کے جائز دے کرنا کنے پہ گئی تو خبر ہوا کل امی مرگر وہ مسئلہ رہی سیوزے کہ وہ کس خطر ہو لے گلو وہ مادہ ویلی چی پنکا پیسی اغسطل ناروا دی اور اسے دلائل را لگو رما علی تعالی چاہوی جی غلط مسئلہ کوا پہ گئی تو خبر ہوا ہے زمین طول اکابرین کو لیکنی بھی پہ لغور کی رہی نامی ذکر ہوئی اخبال نماز انہی وقت شرموائی نہ پڑے یہ سڑے قوادے او لاکھ لگئے نکے پمولا تڑلا او دو لگ دو سو ادری سو اور کنتا گلے شاہی لی جدا نرواز مفتی کفایت اللہ صبح رحمت اللہ علیہ کفایت المفتی کی لی کلی ویداد دی عالم حقم دے چھ مطالبہ دیو کی چرا کرا رہے زمین دا مرگری باز خدا وی نای دیگه خبر وا باز دی پسی شوی چی تنها منخا با امام لنور که ورس تقریبا دو سالور و مذاہب و اتفاق دے چی تنها بور که صحابه وقتی کده بیت المال نوا نو باز صحابه دو جیب نمور کده بخاری شروع که دا روایت سو کر اتراغلے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یو شاگر دو آغا تو فارسی جگہ کوئی دو اغلے یہ تما سرائے دا روایت سو کر تا بخاری شریف کے راغلے یہ تما سرائے زمان قرآن و سنت ترجمانی دا فارسی کی خلق کو لکے زب دا جیب تنخواہ در کو چتے جی تنخواہ بنو اور کو امام سر مدد و نصرت بنو کو پیلے خبر بات ندا علماء مقصد ندا ہے چتے ناکار پریزی ناکار دے دخل علماء و خدمت بکوئی نہ چاکور نے چی دین وردن نکی دخل استادان و خدمت بکوئی پناروا طریقے والا مور کا بناروا نہ جائز طریقے مور کا ہو پجائز طریقے والا سر مدد و نصرت کے دخل علماء و خدمت کوئی بلکہ یہ طالبان لم پکار دی دخل استادان و خدمت کو اگر دا گر دینوں نے کرے عجیب عجیب خبر راضی دا گور ہے خامخا یو ہم نو مت حالات و خبر ہے او دا یو قسم سم دعوت و تبلیغ ہے دو مت حال نہ خبر گر دینوں نے کہ واقعہ راغلے ہو زمون دا استادان دا استاد دا مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ چرا دن دا گور خدمت دا قرآن اللہ علی واقع سجدہ سرات دید علم رو رسے دا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ مشہور شاگرد اور حضرت سید رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ آخر کی بیمار شو نو طالبان دا درس حدیث راجمہ کل چی رما نظرم ختم شوئے اور دے عجیب شان ہو دے اکابرین کی تقوی و کتاب دے اگے کی لکلی چی ڈاکٹر علیہ جرہ دستر گو علاج بریوشی پہ اسو رضی بس حجدہ میں لگے اشارے سرم اس کا ہوئے نا دے رضنین تیار کوئی گئی پہبر بات اور تے نظر میں علاج شنی کسی بس دا اللہ اختیار کرے رہا شاگردان لے یہ بیمار ہیں درس حدیث نشم کو لے تاسو ټول تر سکتے او اس دن کا فائدہ نشته لار شي وای دې خبر وا او ټول شاگردان بستر واغست لاړ یو قص مت لو هغه ته ټول لال تم زکنا نا اوس استاد ته پاتې کې دې څه فائدہ نا اور ته زما خو اوس فائدہ دا سبق نشته خو خدمت دا سو کو مولانا حسین علی نور الله مرقدہ میں تو بیمارے تھے رضے دخل استاد خدمت وہی تو استاد دخلے نے دوارا ہوتا استاد استاد جسو کی پی جنی کہ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سو استاد اور طوی اللہ در نداسی اور کھار دنیا کے والی چتر قیامت ابھی نمرو خان چتر قیامت پور استاد نمرو خان ہے آگا کار سو دا قرآن یو الہامی علم ورتا اللہ ورکو اکنڈے شیخ رحم اللہ وہ واقعہ ذکر کولا چنگا حضرت صاحب سر قرآن ہوئی بے خطرہ کچھ دارلوم دے بند تلار شے اور حدیث ہوائی دا مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علینا اور جنڈائی شیخ میں من خطی اوڑو شاہ صاحب ناس تو مسند درس بانے اور چھ خط مولاور کو راپا سلو اور خطی سنی سر جخ کو اختلے کو اور نور علماء طلباء علماء داد آغا چاہ خطے چاہ فنا فی اللہ ہے فنا فی القرآن دے فنا فی القرآن مداغور پر خدمت دے علماء باندہ شے ملاوی دیانے جی خپل طالبانو خدمت کول گورا استاد دا یو مسئلہ چھ گورا استاد دے طالب تب محتاج دے حدیث پاک کی راغبی نبی علیہ السلام ہوئی تا صلب طلباء راضی دین بزدکی ندئی بارہ کے خیر وصیت وائی بائی صحابہ و صلف نمن کلی چھ طالب براغ غبو قرآن و سنت زدکو نوے مرحبا بی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض استادانو گورے دا خپل طالبانو خدمت کرے ٹولو گورا پہلے شیخ بولدا واقعہ ذکر کولا چیزن مدرسہ کے حضرت سے سرم قرآن وہ بن ہوئے ساری کی برا پاس ہی دو وہ بٹولی ڈکی ہوئی کزے بڈکی ہوئی وہ ماں تو بڑا معلوم ہوں چرا سوکھ رہے وہ ماں زہان ادو کو لیکن نیم اشپرا چمیوں قتل حضرت سے خیب لرا رواز دے پیدل میں تو کل وہ حضرت سے وہ پیدل گر دے دو خیب لا اب غلو کی واغستل آؤ حوص سے تلر پنجاب کی ابلی ہوئی نریل تنے ابراڑے وہی زور پسے رو رو تلم چی ایک قتل مالے غلام اللہ خان اینا ہوئے آو وی خا کہ چرے زما پہ جو اندین دے چالے ہوئے جدا ابدے راڑی نو ما بخبل شاگردی در تب خلی نی پی گئی پہ خبر بات نو علماء دا خبل طالبان زما عزت مند خدمت کرے علماء دا طلباء خدمت کرے بلکی دی بلو گو رئی دا مسئلہ دا وی سوک دا دی علماء حافظان و دا دین دا حاملین و خدمت کئی دغه پورته الله دین وردن نه کوي دا علماء مشاهده او تجربه دا کتابونه کې لیکلي چې کم کور کې عالمان حافظان جوړ شول وګورئ دوی بچتا خدمت کړي صحابه کوم لوی علم هغه چاله ملاو دي چې دا الله د حبیب د علم زده کولو سره دا الله د حبیب خدمت هم کړي. صحابه کرامو کې د قران دوه لوی لوی علما دي. دې په خبره باندې یو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دی، بل عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دی. ابن مسعود رضی الله عنه ته د خدمت د وجه نه ارسه ملاو دي. دې په خبره باندې من یو مرګره پنځیر د شیخ شاګرد هغه ما ټول خدمت کولو وی شیخ نجرات ما ولی چې حضرت ما هوټل خدمتو کو قرآن مزده نکو وی مالی دعا وکا ما وی چه زی امیر کرن کل یو پلزم کل بل پلزم اغن اللہ دیر کار لی پلوی اپی مانا بانی دخبل استازانو ددی زمان عزت مندو خدمت کو دو علماء خدمت کو ابن مسعود رضی اللہ عنو تلوی علم ددی وجن ملاو دے ورسر دا علم دا ذکر سر دا اللہ دا حبیب پیزارم گرزولے مسوا کے گرزولے لوٹے گرزولے خپل معصومان دے عدد کئی جی خپل علماء و زمائی عزت مندو خدمت کے اور خاص کر گورا دا زنانو دا درسو ندی بانے الحمدللہ دیر کار پیلاوی دیر کار پدی پیلاوی گی پلا کم زنانو چی زمائی عزت مندو قرآن زدکو زمین استاد و غبداوی دا خبر تا سم ذہن کی واچ ہوئی وی پا علم کی او سڑے عالم شو دن سرے واسطہ شو زنانو شو گران شے سرے پرہیز دے تاسو ګورئ دا سکول طالبانی کنه نو چې وی وای کنه وای چې بلار رواني کله په ګټو خلکو لی باز کالج والا کبر بس لو خط خلکو سيزونو خري کرایا نو ور کوي اوسو کې بد نه غړي او کله مدرسې طالبان یو ورځ بلار چې وی والے دا خلکو ګر دین سره مين را په ناشنا لګي جلا طالب دې دادو لچې وی والے په دین کې ګران شه پر هي سکول لی نو زمون امين دې خو دې چې قران وي اوس وګوره دای پردې له خلک ګوري دې اخلاق له وګوري من سرا خواہ کی یہ مدرسہ مدرسۃ البنات وا میری زنانہ وے پکے نو یزل وادو وا غکور کی دا غرور وادو نو زنانہ د دئی د سڑی پ دو کا کولو تا بولو کی ڈر لیا تجربہ دا وی گئی خبر ما دے مار تے ضرور وا دے اس چلو جو کول دا کنتے او گڑاو کا کنا ناگے ضرور پ وادو کی یو طرف لے قران کولو بل طرف لے لگی او گڑل یری دا مانی غتول طالبات ور سر سبقونه بن کر دا مول قران مخوی او غډام کای دې خبره وای دا سی دی عالم اخلاق ولم خلق ګوري یو ځای لرو تقریر لمو ولې عالم درس کوي تا هوا مسلې نه اوري دې چې سبا سره کوي مول غوګ نه کیدو مې دا ولې یو د پلار بیمار ما غ پلار له علاج کولو خو چې لس روپۍ یو لګول دا غنه به ګټه ولا ګولا د جیدات ورونه چې خبرې دل نو زر روپۍ علاج شو ټول جیدات د پسې خلک کوئی ګډه مولا وې دا داسې دې خبره وای مخلق وستاس و خلاق لگوری دو علماء و عادات لگوری آغی مطابق بزمائی زکون دو دن کی اصل شو پرہیز دے چلی او عالم اخلاق لگوری دا آغا دو کور کردار لگوری دا آغا غم لگوری گوری دا آغا خادے لگوری نو زنگ دا امین دے فیل دی چھ قرآن پاک ویلے دی دی دیر پرہیز اکی بگی پہ خبر بانا یہ فیل پر دی احتمام کئی دو ام پا مرو و دنو کی پا مرو کی دی جڑان کئی و دنو کی دی ڈنگ ڈنگ کی زان نشامل ہے بل دا چې دی په لګورې نه نه اوکا سراغ وی دی بچی می قران یاد کړي ساری مونږ چې درس کوو ور شوې دې وی کلک تاسو را سم غماله چې کور کې مور په لار نه سم کړه مليان نشي سمولې په دې خبره باندې بچو ک تاسو علماء ترالې دی او تاسو د کور ماحول د ډنګ ډنګ دی کور ماحول د ټی وی سیار دی یاد ساتي کشل کال عالم سرپیر کلا سمي گینا په دې خبره باندې کم کور کې ټی وی دی وی سیار دی او په خو بکی سلګ ډېرې نخې پیخې اس کو باقاعدہ دے یہودیت دے نصرانیت دے بے حیائی پرچار دے پکی بھئی خبر اب آجے خلق ہوئی ہے امونیان ہوئی ہے استاد دور سخت ہوا بھئی یہ بازی عوام دا ذہن لے چھ گنی دا مسالی دا امونیان جوڑائی کلے نرمی و کلے سختی بھئی خبر با دا اصل کی دا منافقت ہو دا بازی بمراہان و سیاسی خبری ری چھ گئی ہوئی چھر امونیان ہوئی چھر زنانہ گواہی نیمدن ہوئی کلیمہ نیم بولے نیمہ کی من آباز عوام مولا تا ہوئی مسالہ سخت ہوا ہونا وہ یہ رہ دیرے سخت ہوا با کم کور کی چٹی ہوئی دی اگر کور نہ بہایا اوزی بخاری شریف روایت تے مشکاش شریف ہم ذکر کرے نبی علیہ السلام سر سفر کے زنانہ وی اور علماء ناس تی دا اوخان زنی وقت تلی شین دا عربو طریقہ دا دا تا شعار ولوائی اگر اس طرح اوخان تیزی گی مانجش رضی اللہ عنہ صحابی اگر شعار شروع کر اے دا صحابی سادہ شعار دی دا سید البشر تو حضور کی دی اب اسمر دا دا بنو او زنانم موجودی دی دا اللہ حبیب ورطوئی رویدک یا انجشا لا تکسر القواریر اے انجشا بنشا شیرو نمو آیا دا منصر زنان دی پا منزلی دا شیشو دی ما توائی ما دا زنانو دا کمزوری تشبیح دا اللہ حبیب دا شیشو سرور کا ایمان والو سوچو کئی یو صحابی سادہ اشعار وی دا اللہ دا حبیب پا حضور کے او دا آغا دور زنانک فتنہ کی واقعی کی نو دا من زمانی دا ٹیوی وجن و زنانا فتنہ کی رازی کنے برازی یہ دیتا خبر با دا فتنہ دا دا تباہی دا انہی درکی دا بازی عوام دے راجی با خبرہ کئی او ای بازی سڑے ٹیوی وی سی آر کور تو وردن نکی دا پختو ملک دے زنانہ حیانا بغیر بل شیلز دکی خدا بی حیب ورطا مورا پلان خائی تو ٹیوی وردن نو غاگی تے بد اخلاقو خیل وی سبا اللہ دنی کی دا زنانہ چا تتو تختی و بی حیائیو کی نو اپنا تو پکر آغستے و یرم لکم بی مرکول نو چا پکار ہوئی دا چا چا ٹیوی کور تو وردن نکڑے پی گئی پا خبر بانے پرو پک پکار دے جی ایر آوالی و دا اخپل خلقی ولی پی گئی پا خبر بانے چا دا خدا حیاء کورو دا پردے کورو ماور تا ٹیوی وردن نکو زمین استاس و معاشرہ با علی سمیگی چا دا دنگ دنگنی دا دے پزے دا قرآن پاک دا تلاوت آوازو دے دا یاد ساتای دا بچی دن بے تربیت دا مور پا جولے کی گی دا مور جولے کے گڑا وڑا اور آغی جولے دا دنگ دنگ دا دا آغی اخلاق دا شریعت مطابق ملی نو دا بچی زمائی ذات مندو ماحول نو جوڑی گی دیو جنا چکم کورنو کے الحمدللہ قرآن وردن نشے مشمی راتے ہوئی بی سیار خطدہ سے بکو کنے بکو اے تو خواب اللہ سے او طریقہ وا مشران براجم شل لیوشی مخنیوے بے اوک او سر سڑے چی سمر گمراہی راضی نو سکدہ سے نکے اس دن دا گردہ حمد زان کے پیدا تے کی او محلہ کی مشران دی تا جرگو ورزائی زور استعمال ہوئی جب ایستا دے کور کدا شہر نمون بتا سر غم خادنی ورن معاشرہ کو زمائی زتون دے بگراوی کی ذکر ہم معاشرے والا گو رہی پہ زمون معاشرانو زمون پکلی کی اوسری گناہ سکار کر نو دکلی مشور ملکو داغا محلے او بیاوے پپٹی کی پپول موش کولو اور دور دا حیاء زر زر روانا ننچاورتے جی تو ہی جماعت نموز ننے وی داخلانے غلط کار میں کڑے اوہ سے ناگ مشران میری جماعت نرو نشہی یہ گئی پہ خبر والے یعنی دمرہ حیاء و چہرہ تو خواب دی مشران اسم دا بازی مشران تپوز گئی وہ اس خور را سارا پس اب کے ولاد دے مجھ مکی گی کہ نہیں مکی گی تاسو دی بازی علماء نمونہ خود تپوسو نہ کئی دا وہ پخواہ سود خور خلق دلا سونی ہو چی تو سود کے انہوں سر بنو درے گی ناغلہ بزور ملاو سو اگر بہوی چی خواہ ما پس اب کی نتریزی ما سر دا خلق غم و خادی نہ کئی نو داغا با فکر را گئی من چی سود گناہ والا کار کئی من داغا سر سکو داغا سر من املاتر جور شو یو داغا معاونت کو من اللہ بندگانو چی قرآن واورو قرآن تا غب کی دو دیتا خلق رو بلو او خپل کورون نٹھے گی وی سیار دا زمائی ذات مندو باس دا سمیں انشاءاللہ مونگو تا سکو کو نبکو اللہ بھی مونگو تا سلے توفیق را کی اصل کے ما یو خپل تجربہ دارا بعضی علماء دے تقریب نپس یا جمعو نپس دا سوئی سوال او جواب وزی لخپل او تجربو ہم خیر سے سوال جواب یوں دیکھو وزمان دا سوال او جواب طریقہ خانا دا خبر پوئی گئی دا مفتی سے دا علماء ناس یہ خود طریقہ دائی چھے دیو عالم نا مسئلے تک پوسو شی نا دا فتوی اصول لاری او دے با پینزی کتابونو بوری کم نا کم داغے نا پس با فتوی ورکے اگر دیو عالم بارا کے چاوی لبی مفتی ہے یہ کتاب قتل یا غوی جی امسا پا جمعہ کی پلاسو کی نیول ناروا دی دا با تورا و تورا با امپغالا کیا چھے اس اگر یہ کتاب قتل ہے کنور کتابوں نے قتل ہے نبیہ بیدانی ہے چھے امسا پلاسو کی نیول ناروا دی یہ خدا نقصان دے چھے کم عالم جواب ورکے او منگا مشاہدہ ہو شو دے دیر اٹھے تم دی چھے داوالا مخ کی کتاب نگوری جمعہ کی جوابوں ورکے اکثر پائے کیا غلطی دی یہ خدا ترتیب پکار دے چھے عالم نے تپوس کے کم از کم چاور تمخ کی کتاب گوری اور فتوی اصول امدا دی وہ ایک دخبل کتاب ان کا تو وہ چھے دبل جید عالم دسخط بھی نہیں دا فتوہ دے دو منظوری جنا دیکھے ذن اوقات کی کتاب ان گوری پا مقصد کوئی نشی یہ درے پلدا سے کار دے چھے مڑی لسو پیرے غسل ورکے بیامون سر خواہ کے طالبان دیوی زمون پکلی کم رواج دے سو پیرے غسل ورکے من کله خویا پیر غسل ورګیا په لدا سی چې مړ شي وی لامبای بیا چې چا سمې سم شي وی لامبای ابه و لامبای ما هر سوچ کول مجرا مسله څنګه راغله نباب الغسل کې علما دا مسله ذکر کړي چې وا یو کرر الغسل مشه ته ملال غسل نه غسل جوړ کړي دې ته خبر واره و ایدا وینزل د مړي تکرار دې پکې کله کاندامونه درې پیر مونږ دې درې پیر ته وګواچي مولا چا ته خبر چې کومه زمانہ کې مسله کتلې چې وایو کرر الغسل نمړی ته درې دی لام به یو سره رواج ختمیږي نه په دې خبره باندې یو داسې طریقې دي کوم ځایونو کې چې سوال او جواب وي چې کوم جماعتونه یا دغه کې دا به هر سړی وایي چې تپوس نه کوئی وارو که چې زم څه تپوس وکړو په دې خبره باندې ادا یو مسله دا علما به درته وایي چې اسې د ځان یو سوال جوړول چې وارو که تپوس وکړو نو کله کاغې کېدای چې وارو که ملا له بې پته وي کنی دا کار حرام دی او کله تاله ضرورت شي چې سوالونه جوړی نو نها عن قیل وقال وکثرت السؤال کې دام راځي په دې خبر باندې دې کې دا نقصانات دي التم کومه سو پرچرا کیږي جواب نو کوم زولام چې چاله ضرورتي مدرسې لراشه تعالی و ضرورتي مسلې ته کوم هغه کې دا سی چې څه ته یو قسم راځي او کوم جماعتونو کې دا طریقا دا نو بیا هر سړی وایي چې ما څه تپو سکے په دې خبر باندې بل په تپو سلو کې یو مقصد نقصان داوي بعض اوقات دای نو ته ځان کې دین نه راولو پر اثر خوا کې سکنا سینو وایي دې بسنګ شرمو ملاغه تپوس کو په دې خبره باندې سوارو کا دغه بجت کړي چې موږ ورپسې کیو کنا افلانی ګیر خیل جدا څنګه دې کسنی اکثر ته پوښتنه داسې وي چې د زمون د بل شرمول مقصد دی په دې خبره باندې لدا شی زما خپل نه خو باقی به هر علماء خپل خپل لغه پکار دای سو ته پوښت کې عالی به دین راشي ته پوښتې کی اوله کتاب وګوري او هغه جواب ول ورکي اکثر بعضی مجموعه ته پوښتنه زما عزت مند دا طریقه وي دا باغی مرګری تپوس کړي جای بدعتی همیشه لپاره جهنم کې وای علماء دا لیکلي بدعت دو قسمه دي یو عقیدتن بدعت دي نو عقیدتن بدعتی چې داغا عقیده د بدعات دا چې هغه کې شرک راځي ناغه لپاره همیشه جهنم دی او چې مثال په توګه سره عملی بدعات کوي نکاله ورته نو وخت دا هغه په مقدار به سزا وي بیا به الله جنت تروباسي بابا زلا کو کوئی دا طریقہ دا چې بعضی عوام دا وایي چې بغیر د پټکی نه مزنه کی وردا سره چې علماء لیکلي زیات نه زیات د پټکی درجه دا د استحباب دا الله حبیب پټکی هم پسر کړي ټوپۍ کې مز کړي د ټوپۍ د پاس هم پټکی والے بغیر ټوپۍ نه هم پټکی والے دې ته خبر والے مګر امام یو امام په ټوپۍ کې مز کړي ندی مس کے اس قسم کراہت نہیں بلکہ زمون علماء و کابری نے دیوبند لکھلی چکم جو کہ خلق کے مستحب سے فرض درجے اور سیداغی ترک ضروری ہے یہ دیکھ خبر بات داغی ترک سے شے ضروری ہے نہ کوئی بعض زینو کہ دا اور رواج دے چ بعض خلق محرابوں کی پٹکے ہی ہے مجلس کا یا پسر کی جمعہ کی نکی گی نہ دا زان نہ سے یو التزام دے داشے پر شریعت کی درست نہ دے ہر شی لخپل حیثیت ور کول پکار دی بابا جی تپوس کرے چې حدیث د لولا کا لولا کا دا ثابت ہے کہ نو علماء لکھی چې دا حدیث موجود ہے وہ جو خبر وان بعض علماء کلی دی چې دې معنا صحیح دا زمي استاد او شیخ وغه دا چې بعض خلک کوئی چې لولا کا حدیث موجود ہے خو معنی صحیح دا د دې داسې مقصد خبرې له سوچ کوي لکه یو سړی د ناپوهۍ د وجې نوې چې حدیث کې راغلی دی حدیث کې راغلی دی چې پاکستان شتا وہ جو خبر وان او بل وروي چې بایدا حدیث پنيشته موجود دی او لوی معنا خو صحیح ده کنه په دې خبره پاکستان خوشتا کنه نو پاکستان د شتوالي د نشتوالي سره زموږ سره تعلق نشته دا ده چې دا حدیث ثابت نه ده دا منګړت واقعا او دا جوي کثرت طرق سره راغله په دې باندې علماء او کتاب العلامه البانی یو کتاب ده الاحاديث الضعيفه والموضوعه هغه ټول سندونه ذکر کړي چې دا په هر سند سره موجود ده لیکن شک نہیں چاہیے بعض حدیث کثرت الطرق سر راشی خدا غز و افلک بھی دا پتول الطرق سر موجود ہے و منگڑت حدیث تے اصل یہ خبر در لکم علماء ناس سے دا یہ خبر یاد ہو لرائی علماء و طلباء ناس سے ترسو پوری چمنگا فروعی مسائل تے دے فروعی پا نظر نہیں کتلی نو دا اختلافات خو لکه مخکې مفتی سے یو عجیب خبره موقع دا اختلافات به ختمی کی یو پدی طریقې باندې چې خلیفہ جوړ شي نو خلیفہ به د ګنډې په زور منی کول کوي دې په لغت کې لا د غیر مقلدی مبارک چاته په دې کې شک نشتا دې په لغت کې دی چې عام کم زمون تجربه دا نو د غیر مقلدینو سره زمون غره د احناف خلاف پدې نه چې تامین له پتاوه یا رسول یدین لکه داخه یو حدیث ته عمل پکې خبره مخیال رسول کسو دا یمین بالجهر یا رسول یدین ته بد ګوري نو دا حدیث ته بد ګوري ها دا یو خبره تواتر سره ثابت ده چې هغه د ائمه مبارکه بدره دی وای په دې خبره باندې ادا کبازی انکار کوي نو دا شی موجود دی عمر رضی اللہ مبارک بدر دی وی تاسو ګورئ باقی خبرې اغه د صحابه قول تم بدت وی دا ای مسلک دی د صحابه قول تاسو بدت وی تاسو ګورئ بخاری شریف کې راغلی چې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ د جمعه پرز داد دی مزان به کول دا له دې څخه جمعاتونو کې به مزان نشتا دا وی چې کله ناکله دا خبره سند کې ثابت نه دا خو بخاری شریف کې راو امام بخاری دې خپل داسې امام غړي مونږه امام غړو زموږ مشر دي لکه مونږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ څنګه ګڼو نو دا د اذان خبره خو په بخاری شریف کې ده زه مزان ولې لکای دې نظریه دا دا چې د صحابي قول وی او مرفوع حدیث نه دي ته دې بدعت وایي ذکر تراویح دا خبره نه ده چې دا وایي ګل ثابت نه دي آی مار دا وایي چې شل تراویح ثابت دي حافظ ابن تیمیہ او حافظ ابن قیم رحم الله دې خپل امامان ګڼي زموږ هم دینی مشران دي او کم چور پس بد وی ناغی پناہ قدی برقات کی لکری چکانا من اولیاء احاذه الامہ حافظ ابن قیم و حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ دی امت دا اولیاء و ندی دل دی خبرم نمانی حرمین و شریفین و کم شلطہ دی ورطا بیدتی عمری وی ایتا سوئی ترائیح لا بیدعاتی عمری وی لیکن کدا دی ادوی دا لپدی بانے زمائی ذات مندو دی خلق و سر زمین اختلاف دی خوی و خبر یاد اول رہے گورا چا سره چې ستا د عقیدی اختلاف نشته اے ستا او داغه د عقیدی اختلاف نه دی فروعی اختلاف دی دی ته مباح اختلاف وای د قران یو آیات ته نو ما خو دا مقصد غوسته تاسو علماي ور الله رب العزت سوره انبیاء او نور سورتونو کې ویلي تمام پیغمبرانو مبارک ان هذه امتکم امه واحده و دا ټول پیغمبران چې دی دا تاسو یعنی دین یو دی دا شان وای کنه دا انبیاء علیہ السلام پا دینینو کی فوری اختلافاتو کنو حبر اللہ خیال رسی کنو رسی دا ہر نبی پا دین کی فوری اختلافاتو وچون کی حصول یہ دی اللہ وی ان هذه امتکم امت واحدہ نظمہ خوف پل عقیدہ نظریہ دا دا چی یہ سڑی بی ادوی آغد کور خبر آگا وچی چا سرستا حصول نشتا ندیتا اللہ امت واحدہ وی او کدا سیشی جو امت پر لگو لگو کو مسائلوں کی جنگی گی نگورا دا دشر و فساد خبر آگا بلکہ راغلی دا حدیث نصب الرایہ کیم ذکر دے نورم ذکر کرے عثمان رضی اللہ عنہ دا غی اجتہاد ہو چی پا سفر کی بے پورے مسکولو مسئلہ تو دے علماء علماء علماء دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ با آغا پسی دا سفر موزو کو نبیہ بے اولوی اسویلے ہو کو وی کاش چی دی ماسبخین او دا ماسبتن او دا مازیگر دا سلور رکاتو پزے دو رکاتو ہے یہ اولوی اسویلے بے ہو کو نو چاوالے چی اسویلی کے خمکہ ور پسے کنا ابر المخیال رسیدو کنا وی جی دو راسویلی کے چستا مسلک دے جی دو رکات ہے دے سلور رکات ہے کئی ہمکوا نبی مسعود رضی اللہ عنہ ورتسوئی وی الخلاف و شر پری گئی پہ خبر بار ہاں آغا وخن پمیدا تباہی راغلے یہ حضر بازی فروی مسلک دا گرم گا سوائی چی تاسب ندے پہ فروی مسلکی یو بل لکنزلے کو پہ فروی مسلکی دے یو بل سکو بیزتی کو پہ فروی مسلکی یو بل تترسکو پوری ہوئی سو کوئی فلانے کل بھی اکور دے سو کوئی فلانے کل بھی اکور دے مفروئی مسائل کدا سیدھا سے اصول تو اصولی مسئلہ کی سو کوئی چکنزل روا دی یا سڑی سرکستا پا عقیدہ کے اختلاف تھے استا دا آغد شرک و دا ایمان اختلاف دے تا آغے کم شریعت بدخلاتی نو وی سپک سپورا نو وی او من کو فروئی مسائلوں کے لیو بل قتل نہ تیار یو یو بل پس منزونا نکو یو بل گمراہان وائیو نظمہ خدا طریقہ نہ دے دے خبر بان تا چکم نظریے نہ وی دغی اختلافات ہو بلکہ دی پل ہو رہی پکار دادی دباز خلقو پر ادا طریقی داس یو مسئلہ خلقو لرستل جی قومت کی اختلاف راش دا علماء تو الناس کی محضر تسمان نزی اللہ عنہ پر دور کی قرآن تو کرتون نازل شو کنے نا او کد تواتر نسو کنکار کئی کافر دے کنے دے دوشن مسئلہ نا کنے او دو صحابو یو پہ یو کرتا اور ادلو تابینو صحابو کی بل پہ بل اور ادلو نو پاغیبانی بے اختلافات جنگنے کو یو بے اول اللہ فروا چلو استاد آخرت غلط دے بل بے استاد آخرت غلط دے عثمان رضی اللہ عنہ تو سکرا گئے جدا امت کا اختلافات کی اختکی گی اور مخ کے مخ کے سنبھال کا عثمان رضی اللہ عنہ پہ یو کرت قرآن لی کل رامل ہوتا سمخ لچے دے اور دنور قرآن لے منعو کا یو عالم د مولا شدشا صاحب بشي هغه زما ور سره تعلق دی، هغه موږ جامعیت الاسلامیه کی اجازت غوښته چې موږ اجازت راکړي چې ختم پر رمضان شریف کې په دې نورو کې رتونو ختم وکړو، وی موږ ته په جامعیت الاسلامیه کې اجازت ملاو نه شو. نو د امت د اتفاق د پاره دې په لګورئ، د امت د اتفاق د پاره خدا خبره ده چې ته به یو کرت متواترم پرېږدي دغه شان ده کنه. د بعضې خلکو ګوره دې په لګورئ، زموږ د څلورو مذهبونو دا اتفاق دی، دا چې څوک عالمان ورته پوهېږي وایي چې مسله دا ده چې داسې یو کار وکړه چې څلورو مذهبونو کې خلاف نه، ځان د علماو د خلاف نه روباسه. ځان څوکه دا مسله ده کنه، ځان د علماو د خلاف نو با صدا اتفاق دی. خو زمونږ د ویرونو علی حدیث صدا طریقه ده چې دی وایي غوره دا ده چې هر ځای کې اختلاف پیدا کړه، پوهېږي په خبره باندې. مثال په طور زمونږ مرګري محنت کوي یو ځای کې بدعات تھی، هو بدعات تھی او هغه بدعات دل لرې کړل، نو هغه په دې سنت راغې سوره غټ کار دی وکړو، او که یو سړی رفل یدین نه کوي نو دا نه کولم سنت تھی کنه، او تا په محنتو کو محنت تھی وکړل رفل یدین شروع کړل، ودیو سنت پہ جائے بل سنت لے تیار کو نسو. مثال پہ توڑ دو کل تو خبر نہ پوئے گئے، یہ سڑے امین پہ کلا رہا ویدہ سنت ہوتا محنتوں کو مناظری دیو کہ سڑے امین پہ تاوہ شوروں کو مخدغ عمر کار دیو کہ جلیو سنت نے نبل لراوست، اور کہ یہ سڑے بدعات کئی شرکیات کے تا محنتوں کو بدعات رسومہ زمین دا مشاہ خدا طریقہ دا. بلکہ شیخ حیرنے وسیعت چی دارلوم تعلیم القرآن کے ناس تھی شیخ فهم القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ، نئے خیلی وصیت کے فرمائل زاغ اجلاس کے شامل ہو، یہ علامہ ابن جوزی رحم اللہ لکلی تلبیس ابلیس کے چو اللہ او غواری چھ دے او عالم نکار نہ لی نو پدی مسائلو کی راو جی اصولی کار پکار دے. زمین جماعت طریقہ سدا دا شرک رت کول دا بدعات رت کول، خدا طریقہ دا چھ دی خلق دا شیر چیچر تلاڑ شی اوزے للاڑم نو دی غیر مقلدین یا ملا لاڑو الت خلق لئی یا سبحانک اللہم و بحمدک ثابت نہیں حرام کے ذرا ظلم میں کرے رہی کتابوں نے لکھ لی. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ یہی نہ سوچی ذکر کری زاد المعاد کے چند دے نور دعا گان و پزیبانی سبحانک اللہم و لا الہ غورک پرویل صلی یہی نہ سوچی ردی دے ترجیح ہے. اب اگر حدیث لئے ضعیف تے مقصد دا دے ورہ ویشیگان و ملال چاہتا پوسو کو دے پلے سوچ کوئی چی پنیس کس طرح کی بند دیول جائز دی او کپٹول جائز دی ابر انہا مخیالو رسے دو یہ پنیس کس طرح کی بندول جائز دی کپٹول جائز دی ناشیگان ملا اور تو پتر علی سے غتا سو گرے کہ اسونیا نے پٹھائی متا سے سرگند ہوئی سر کی غڑ ہوئی اور گدئی غڑائی متا سے پٹا ہوئی تے جے خبر بانے نو گرے دبا دے لیدی سے طریقہ دار جے کم یہ کہ احناف یہ کم کئی نو بس اگا مسئلہ بس ثابت ہے نہیں کہ احناف ہے کئی تے جے خبر بانے اگا مسئلہ بس نہیں دا خلاف دے کی دا کرے تے جے خبر بانے کلے اشتہارات چے یوزے کی یوزل یو تبلیغی راغ اور ارنگ زیڑ خبر نہ سوچ کہیں اور خبر دی اگر سن گندے دے گواہی بدر لو کی ویسے روزی لا لاون چتے دا علی حدیث جمعہ تلاڑو ویل تے ملا اے غریب دا سنا پو ہے جاہل لے وی اگر ملا قران شریف راوا اگر سو بخاری شریف راوا اگر سو وی گورا دا پی جنے دا قران شریف دا بخاری وی پدوار وی لاس کی خل اور علی چ پدی نی دی قسم تاس وی امام پس فاتحہ نہ وای مزمن کی ٹھیک ہے خبر وان نا پائمو کی دشا مسلک دے خبر کو چی اشری پہ جمہری آپ سے مجھ کے فاتحاؤں نے ادا چاہے چمز نے کی بے جمہور اتفاق دے چمز کی گئی پہ دارا ویست چی سکی مجھے مثال پہ توڑنے کی گئی سلو رہے مو اتفاق رہے بعض یہ کدا سی طریقہ یہ کشمی سر سکال حج نم لاؤ مخن و مرگر خبر دراز نمالے وی علی حدیث شد نو یو شیخ الحدیث مخن میں میرا فلیہ دین کل مالے پتھل ویلے ماتا کا شو لگیس پہ بچے مالا پتھل چتولی علی حدیث شوئے ہما علی چی تالے سنگا پتا ہے تو پغے بو پوئے گی سا نو پغے بو خوزب نہیں پوئے گی ایما علی خیل علی دری طلاق ورکری بلوے کے لئے حل نیشتا سیوا دے دینا پہی گئی پہ خبر آمان او وین پہ غشان چی غدری طلاق ورکری نو چی کم مذہب لد دوئی ورکر حرام آدھر دربانے او دوئی علی چی داور لچاوئی نیچی دربانے حرام آدھر نمی پکلی کی بوداو نو اس دن نکاش میں نکی دے شریع دنیاوی نقصان کو نو خلق بولے فلانے بابا والا راولے فلانی بابا بس طریقہ وا آب راغے اور چکی بناسو مبارک مشے نہ بے نکاوا نہ بے دغوا خلق و مٹھائی تقسیم کا پہلے خبر بانے خلق بے نکاو سے شرن نہ کی دا اور دنیاوی جنگ میں پک خدای ولا حلقا نہ گورا دئی اور نہ داسے مسئلے حل کئی جگہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ حل کڑی آغا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نہ حل کڑی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہ حل کڑی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ چ امام اہل سنت والجماعت ورتوی ہا هغه یې نه حل کړې ټوله یې مو تر دې چې د سعودي د علماو فتوا هم دا ده، رابطه اسلامي فتوا دا ده چې درې طلاق چا ورکړل بس ښځې نه بېغمه دی، خو بل چا سره حل نشته، خدای سره حل شل دا اختلاف مونږ پیدا کړو خدای پیدا کړو خبرې مخ را لوس ها په دې خبرو باندې زما عزت مند په دې خپل وخت نه بربادوي. مفتي دارالعلوم دیوبند یو عالم تیر شوی نام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، هغه کتاب کې لیکلي چې وزې کې مسلمانانو په منځ کې جنگ راغی، پامین پتاو او پکڑارا جنگ یو بل اوال رکو پوشو عدالت للاړ دے پخپل منځ کې صلح وکا، ولغا جج انگریزو هغه تپوسو کې جاده جنگ سره وي چاپوي کو چې دا پتاو هم ویل د دې پیغمبر سنت دی او دا پکلار ویل د دې پیغمبر سنت دی، هغه خارا دواړه ویل پیغمبر سنت دی، دوی په جنگ کړي وي دا یو بل چې موږ صلح کړي او بس یاره موږ کیس ختم کا، وای جج ولوي چې تاسو رسول حکړي خو زه تاسو جیل ته لېږم، پامین بسر او پامین بالجهر مون لېږم ځکه دا تاسو د پیغمبر سنت دی، پامین بالجدال مو جیل لېږم. په دې خبره باندې دا پته دوه خبره یو خو پته باندې دی یو په سرګند دی تاسو د نبی سنت دی، ادا خبرې زه کوم نه غواړم تاسو ګورو روس پر دره باندې خلک په دې خبره باندې وای جیل له مو لېږم پامین بالجدال باندې وشه خبره باندې نو دی خبر نه زمای عزت مندې اجتناب پکار دے بل لاسر چې ګوره باز داسې مسائل راځي چې هغه کې د ائمه او نه مانی داغه مسلې څه حل دي، او دا مسله نه ګوره زمون دین د قران بیا ور پسې د سنت بیا ور پسې اجماع د صحابه دا او په دې منسوسی مسائلو کې موږ د حضرت امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پسې دا سلې چې په حدیث ته دا ګوره د خلکو له دا طریقه کوي وای ګوره یو په پیغمبر ویلی بل په امام ویلی دا خبر زما عزت مند وایله بھائی برکت الله دې دې بھائی هاي وخت به لګي کنه لګ په دا به وخت الله عالم کنه عزت مند په کار دی بھائی زینو کې رامن طالب المان دا کھای او دا سې زنا چي کنه مدا شریعت کې درس نه راوځي دا بھائی مسائل خپل علماء نه وته پوسو کوي دا اي اي کتا ستنګ مې غویا ولګې غلاوام دي دا عوامو جلسې بارہ کې زما یو دا نصیحت هم وره دي په لګورې زما خپل مشوره دا چې عوام دي اے عوام باندې اوقات کې موږ جلسه کوي لکه دا سار نه شروع تر دې ځای پورې دا عوامو چې کلم پروګرام کوي چې ګنټې نه سیوانی بیا آینده ته عوام نه راځي موږ ماشومان یو ځای کې ختم وکړو قران اذن یو استاد په کې تقریر وروسته هغه درې ګنټې تقریر وکړي یو بوډا ناشته مچخا هغه تقریر بس ته ختم شو او خلکو یې ختم مبارک شه ختم ابو داوی د بس کېدو مبارک شه ته دې خبره هغه غریب تنشه ناغه پکې د بس کېدو مبارکي ورکا نو دا عوامو پروګرام چې د ګنتی دوه نه زیات نه مې عزت مند چې دا یو بل د بس کېدو مبارکي ورکای نو خبره نه ته دې خبره باندې نو صاحب خپل ترتیب یې ناغه شانو کوي محمد علی محمد کما صلی الله علی ابراهیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلحهم واصلح ذات بينهم ووفقهم للعمل بكتابك وسنه حبيبك اللهم انجي اخواننا من ايد الكفار والظالمين اللهم اكشف الكرب عن المكروبين اللهم اشف مرضانا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله العالمين دا مدرسة ودا خدمت دي قائم ودا ام ساتي دا سمر خدمت دا علماء كي إله العالمين دا خل دربار كي قبول ومنظور كي ودا سمر طلباء وطالبات كي إله العالمين دا با عمل عالمان جور كي اللہ دا تمام امت مسلمة کا حاضرین دي کا غائبین دي بطول دینی و دنیوی پریشانہ ختم کے اللہ پا امت چنن کم مسائب راغلی کم تکالیف راغلی دا طول الہ العالمین ختم کے د چیچنیا د عراق د فلسطین د افغانستان د ټولې دنیا د مظلوم مسلمانانو الہ العالمین مدد و نصرت اللہ امریکہ سره د هغې د معاونینو نه او سره د دې زنادقه او حکمرانانو نه الله په خپل قهر او غضب سره هلاک او تباه کړ. د مدارس او د اسلام باره کې کیسه سازشونه لري الله العالمین را ټول ناکام کړي او د دین کار چې په کومې طریقې سوکې الله اخلاص پکې پیدا کړي او د خپل حبیب تابعداري او تنصیبه کړي د امت په منځ کې جوړ اتفاق او اتحاد راولي. وصلی الله تعالی خیر.